У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ля свайго дому ў Менску быў затрыманы праваабаронца і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Ён зараз адвезены ў офіс праваабарончага цэнтру «Вясна-96», дзе адбываецца ператрус. Паводле калегаў, затрыманне можа быць звязанае з тым, што праваабарончы цэнтр «Вясна», які ўзначальвае Бяляцкі, аказвае не толькі прававую, але і матэрыяльную дапамогу ахвярам рэпрэсіяў у Беларусі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны. Суд у Францыі ініцыяваў расследаванне ў дачыненні да ролі, якую адыграла кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард у арбітражным разглядзе, які скончыўся выплатай 400 мільёнаў даляраў знанаму французскаму бізнэсоўцу Бернару Тапі. Пракуратура падазрае, што ў 2008 годзе Лягард, якая ў той час была міністрам фінансаў Францыі, выкарыстала службовае становішча, каб паўплываць на рашэнне арбітражу. Суд тады загадаў дзяржаўнаму банку пакрыць Бернару Тапі страты, панесеныя ім нібыта ў сувязі з халатнасцю банку пры продажы ў 90-е гады кампаніі «Адыдас». Лягарда чуліла МВФ у ліпені пасля адстаўкі Даменіка Строскана, якога ў Злучаных Штатах абвінавачваюць у спробе згвалтавання. Яна адмаўляе сваю ролю ў справе Тапі. У Турэччыне пасля канфлікту армейскага кіраўніцтва з урадам прызначана новае ваеннае камандаванне. Праз тыдзень пасля таго, як у адстаўку сышлі чацвёра галоўных военачальнікаў, прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль зацвердзіў новае найвышэйшае вайсковае кіраўніцтва краіны. Вышэйшы камандны склад турэцкай арміі пакінуў свае пасады ў мінулую пятніцу на знак пратэсту супраць расследавання, у ходзе якога была арыштаваная група афіцэраў, якіх падазраюць у арганізацыі змовы і спробе звяржэння ўраду ісламскай партыі справядлівасці і развіцця пад кіраўніцтвам прэм'ера Рэджэпа Эрдагана. Як сцвярджаюць апазыцыйныя сродкі масавай інфармацыі, прызначэнне новага камандавання – частка агульнага пляну, у ходзе якога Эрдаган хоча прывесці ў верхавіну арміі лаяльных яму военачальнікаў. Працягваем навіны. У Сырыі ў сутыкненнях у ноч на чацвер былі забітыя прынамсі 6 удзельнікаў антыўрадавых акцыяў пратэсту, паведамляюць актывісты апазіцыі. Горад Хама, дзе ў нядзелю пачалася буйная аперацыя сіл бяспекі супраць апазіцыянераў, адрэзаны ад знешняга свету, з ім перапынены транспартныя зносіны і тэлефонная сувязь. Праваабаронцы паведамлялі, што колькасць загінулых у горадзе з пачатку аперацыі перавысіла 100 чалавек. Рада бяспекі ААН у сераду асудзіла дзеянні ўладаў Сырыі. У заяве, ухваленай усімі краінамі-членамі Рады бяспекі, гаворыцца аб недапушчальнасці прымянення сілы супраць цывільных асоб. У Лібіі прыхільнікі Муамара Кадафі заключылі саюз з ісламісцкай фракцыяй паўстанцаў, якія дзейнічаюць на ўсходзе краіны, каб разам змагацца з пераходнай нацыянальнай радай у Бенгазі. Гэта сцвярджае сын Кадафі Саіф аль-Іслам у заяве, агучанай сёння. Ён выказаў упэўненасць, што ісламісты і прыхільнікі Кадафі разам змогуць адолець лібералаў. Сын Кадафі таксама ізноў заявіў, што менавіта ісламісты забілі на мінулым тыдні камандуючага паўстанцкай арміі Абделя Фатаха Юніса. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз адну гадзіну.